summer long, singing sweet home Alabama all summer long, singing sweet home Alabama all summer long. Piotr Rogucki, Cień w programie trzecim Polskiego Radia. 9 minut po godzinie czwartej. Synoptycy grzmią, że nadeszło już przedziwie, już albo wreszcie. W związku z tym, gdzieniegdzie w kraju spadnie śnieg, na pewno w Małopolsce, w górach opady śniegu mogą przechodzić śnieg, na Podkarpaciu, wysoko w Bieszczadach możliwe opady śniegu, w centrum kraju do 6 stopni, a w pozostałych regionach 3-4 stopnie powyżej zera, tylko i wyłącznie. Nieco chłodniej na północnym wschodzie, na Podlasiu, na Warmii i Mazurach. do 0,1 stopnia na plusie. W większości pasm górskich wskazania są ujemne, także proszę Państwa, proszę się ciepło ubrać przed wyjściem z domu i się uśmiechnąć, do czego namawia R.E.M. Shiny Happy People. Tell you that I need you. Here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk. Find the words to say. Stay, stay. All right, everything is all right. came along. And before you, I had nowhere to run to, and nothing to hold on to. I came so close to giving it up, and I wonder if you know how it feels to let you go. W tym roku powrócili panowie z Manchesteru, dali niezliczoną ilość koncertów, między innymi w Finlandii, a także w Niemczech, na Łotwie, no i również w Estonii. Tam można było ich usłyszeć, tam można było ich zobaczyć na żywo. Byli główną gwiazdą Song Festival Grounds w Tallinie w Estonii. Byli bardzo podekscytowani tym powrotem. Zresztą sam wokalista opowiadał, jak bardzo się cieszy, że może zobaczyć fanów w formacie ponownie. Hurts i Stay w programie trzecim Polskiego Radia już za nami, a przed nami prosto z Polski. Justyna Steczkowska. Wielu barw. Nim skończy się

the moon. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Niektórzy nazwaliby ten utwór tak zwanym sztosem. Oczywiście, Midnight Oil. To już za nami w programie trzecim Polskiego Radia, a przed nami na pewno po szóstej program Pora na Trójkę, a w nim dzisiaj Radosław Nałęcz będzie mówił Państwu między innymi o nowym pomyśle Unii Europejskiej na temat rozwiązania problemów na rynku pracy. Otóż jak podaje serwis Politico, ma powstać taka specjalna platforma internetowa, taka aplikacja, która będzie dopasowywać osoby spoza Europy do ofert pracy. Ma ona funkcjonować na podobnej zasadzie, co znane portale randkowe, na przykład Tinder, czy też inne, czyli pracodawca będzie sobie wybierał pracownika, dopasowywał do siebie, no i potem go ewentualnie zatrudniał. Ciekawe, nie? Prawdaż? Zresztą szczegóły już po szóstej w Porze na Trójkę. Zapraszam w imieniu Radka Nałęcza, a na 26 minut przed godziną piątą Red Hot Chili Peppers. Trzeć punkt zastyg, potem szampan i bar. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Falstad albo Fał. Daria ze Śląska w Trójce. Tymczasem czerwoną kartkę od policjantów z Podlasia dostał pewien 15-latek. Otóż policjanci zatrzymali do kontroli Sejczęto, którym kierował właśnie ten małoletni. Obok na miejscu pasażera siedziała jego mama. Pasażerka przyznała również, że syn wozi ją samochodem od kiedy chodził do 6 klasy. Chłopak potwierdził to, co powiedziała mama. Powiedział również, że rodzicielka uszkodziła już dwie skrzynie biegów. Tak więc niektórzy są zdania, że trzeba uniewinnić małoletniego ze względu na wyższy stan konieczności. Thank you.

Budzi White Lies na 8 minut przed piątą. Dzisiaj reprezentacja Polski rozegra spotkanie w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Czesi, którzy obecnie zajmują drugie miejsce w grupie E. Drużyna Michała Probierza musi wygrać, jeśli chce osiągnąć awans w tych eliminacjach. Biało-czerwoni potrzebują wygranej, ale może się okazać, że nic ona nie da naszej drużynie i podopiecznym Michała Probierza pozostanie tylko rywalizacja w barażach. W 7 starciach biało-czerwoni zgromadzili 10 punktów i strzelili zaledwie 9 goli. Tyle samo też stracili. Polska ma gorszy bilans bezpośrednich meczów z Albanią, z Czechami, z Mołdawią, a dodatkowo mamy kiepski bilans bramkowy, co bardziej utrudnia awans w eliminacjach. Mecz Polska-Czechy dzisiaj o 20:45. Podobno Czesi wytoczą na boisku najcięższe działa. Może się nawet okazać, że w czeskiej bramce zobaczymy kopiec Krecika. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł. się boję.